کہ اجتماع وغیرہ میں لوگ ڈھیروں چپلیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ یہ چپل نقطے کے حکم میں ہے، مالک ملنے کی امید قطع ہونے کی صورت میں فقیر شرعی کو دے دیے جائیں، وہ اپنے قبضے میں لے لینے کے بعد خواہ بیچ دے یا دوسروں کو بانٹ دے، جو چاہے کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خود یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ڈھیروں ڈھیر چپل لوگوں کے رکھے رہتے ہیں، خصوصاً اجتماع میں لوگ بیچارے رکھ کر پھر بھول جاتے ہوں گے کہاں رکھے تھے، بڑی مسجد ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہوں گے، اعتکاف میں بہت سارے چپل لوگوں کے رہ جاتے ہیں، 27ویں رات میں بھی ڈھیر سارے چپل چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو مسجد کی مجلس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے چپلوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لے اور اس کو کسی یعنی کہ امید تو نہیں ہوتی کہ اس کا مالک ملے، لہذا اس کو مطلب کسی فقیر، اپنے اسلامی بھائیوں میں بہت سارے فقیر ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، تو اس کو دے دے یہ سارے چپل۔ اب چاہے وہ مطلب یعنی ان کو اپنے استعمال میں لائے، چاہے بیچے، چاہے اپنے اسلامی بھائیوں کو یا طلبا کو بانٹ دے، جو چاہے کرے۔ یہاں چھوڑنے استنجا خانوں وغیرہ میں تو اس کے لیے اس کے اگلے حصے پر کوئی کٹ لگا دینا چاہیے، تو یہ ایک علامت ہو جائے کہ یہ مطلب کوئی پہن کر نہ جائے بلکہ یہ استنجا خانوں میں استعمال کے لیے، کیونکہ یہ یوں ہی رکھے رہتے ہیں تو لوگ بےچارے پھر اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ جو ہے تو لکتا، یعنی کہ جو غیر فقیر ہے غنی ہے وہ اٹھا کر ایسے ہی کسی کے چپل نہیں لے جا سکتا، کب لے جا سکتا؟ یہ ابھی مطلب میں نے بہار شریعت کے حوالے سے آپ کو بیان کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔